има промяна, защото знам, топли вълни няма. Леден, леден, леден е и този ден. В ледове потъва слънцето в мен. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Душата ми изпитва глад и моят глад е в лед скован. Ела с мен в моята ледена стая и седнал в теб студено аз ще мечтая. Летен, леден, леден е и този ден. В ледове потъва слънцето в мен. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла. Няма да мога да разбера това, което е всъщност живота ми. Няма да мога да разбера това, което е всъщност живота ми. Няма да мога да разбера това, което е всъщност живота ми. Няма да мога да разбера това, което е всъщност живота ми. Няма да мога да разбера това, което е всъщност живота ми. Няма да мога да разбера това, което е всъщност живота ми. Живота ми.